الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم أبا أحد من رجالكم تم میں سے کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے ولكن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں پر مہر ہے وقال اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الانبیاء بستن اوتیت جوامع الکرم ونصرت بالروم وخلت لی الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سارے رات محبت سے دروش پڑھ رہے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ سورہ احزاب کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے آپ کا ایک مبارک ارشاد وہ بھی آپ کے سامنے پڑا ہے اس آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منصب بتلایا کہ آپ کا منصب کیا ہے آپ کے منصب میں اللہ نے دو نفس ذکر فرمائے ایک تو فرمایا بلا کے رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دوسری بات یہ بتلائی وہ خاتم النبیین آپ نبیوں پر مہر ہیں اس نے یہ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہے یعنی آپ کی تشریف آوری سے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس سلسلے پہ اللہ نے مہر لگا دی اب وہ مہر قیامت تک رہے گی وہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتی تو یہ آیت شریفہ اور اس سے پہلی جو آیتیں ان کے شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے غلام تھے آپ نے ان کو آزاد کر دیا آپ نے ان کو نہایت شفقت مہربانی محبت کے طور پہ ان کو متبنہ بنا دیا تھا متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا جسے آدمی کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارا بیٹا ہے ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے آپ نے ان کو آزاد فرما دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین تھے، سب پہ آپ کی کرم نوازی تھی، آپ کی شفقتوں مہربانیوں کی کوئی حد نہیں تھی، ان کے ساتھ بھی آپ بڑی محبت فرماتے تھے، بیٹوں جیسا سلوک فرماتے تھے، تو محبت کی وجہ کر کے آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، متمنا بنا لیا، عربی میں کہتے ہیں متمنا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بیٹا بنا لینا، جب متمنا بنا لیا تو یہاں تک کے بعد لوگ جب ان کو بلاتے تھے تو یوں کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، ان کے والد کا نام عطا ہے، لیکن آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، بیٹوں جیسی شفقت پیار محبت وہ سلوک فرماتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد امشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح بھی کر دیا، وہ اس پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور وسلم کی پھوپھی زاد ہمشیرہ تھی، وہ خاندان کے لحاظ سے بڑی اونچی تھی، اسب و نسب والے تھے، اور یہ بھی بڑے تھے، شریعت میں جو کسی کو بڑائی ملتی ہے تو وہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے، جتنا آدمی میں ایمان کامل ہوتا ہے اور تقوی ہوتا ہے، تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر سنت کے مطابق عمل کرنا اور سارے گناہوں سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی، اور یہی شریعت میں مطلوب ہے، قرآن پاک نے جا بجا یہ ایمان والوں کو شان فرمایا تقوی اختیار کریں، یہ بھی بڑے درجے کے تھے، آپ کے صحابی تھے، متقی تھے، لیکن خاندان کے لحاظ سے نسب کے لحاظ سے تو اس درجے کے نہیں تھے، خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد امشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح کر دیا، نکاح تو ہو گیا لیکن کچھ وقت کے بعد آپس کی ناچاکی ہو گئی، طبیعتیں آپس میں نہ مل سکیں، جب مزاج طبیعتیں آپس میں نہ ملیں تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ دونوں کی طبیعتیں مل جائیں، مزاج مل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت، اسی سے گھر کی آبادی ہوتی ہے، تو حاصل یہ ہے کہ مزاج نہ ملے، طبیعتیں نہ ملیں، طبیعتوں کے ملانے والے جوڑنے والے اللہ کی ذات ہیں، جب وہ جوڑ پیدا کریں تو ہوتا ہے، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، تو جب طبیعتیں مزاج نہ ملے، نباہ نہ ہو سکا، جوڑ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ چکی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو طلاق دے دی، اس طلاق سے ظاہر بات ہے کہ ان کو بڑا صدمہ ہوا، اور یہ بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے، اس کا اثر خاندان پر بھی پڑتا ہے، کنبے برادری پر، گھر والوں کے اثر پڑتا ہے، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہایت رنجیدہ خاطر پریشان ہوئی، ان کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ نام ہی اچھا نہیں، اب ان کی دلجوئی کی شکل صورت یہی بن سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح فرمائیں، کیونکہ پھوپھی کی بیٹی ہیں، پھوپھی زاد امشیرہ ہے، تو اب ان کی دل شکنی تو واضح ہے کہ بہت دل شکنی ہوئی، اور گھر والوں کی بڑی دل شکنی ہوئی، کیونکہ یہ نکاح تو آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی نے نکاح کر کے دیا تھا، اب ان کی دلجوئی تب ہی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے ازواج مطہرات میں شامل فرمائیں، ان سے نکاح کریں، تو ازواج مطہرات میں شامل فرمائیں تو پھر ان کی دلجوئی ہو سکتی ہے، حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ہیں وہ خدا کی حکم کے مطابق ہی ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق. جب نکاح کا ارادہ فرمایا اب پھر یہ خطرہ لاحق ہوا، یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ زمانے جہلیت کا دستور رواج یہ تھا کہ متمنا کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد یا وفات ہو جانے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. ہمیشہ کے لیے نکاح اس کے ساتھ حرام سمجھا جاتا تھا، یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا، رواج اور رسم تھی. جیسا کہ اسلام میں سلبی بیٹا ہو یا کسی کا رضائی بیٹا ہو تو سلبی بیٹے کی جو بیوی ہے جس کو بہو کہتے ہیں، یا رضائی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کی بہو لگتی ہے، جیسے نو کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو یہ سلبی بیٹا یا رضائی بیٹے کی بیوی جو ہے یہ سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اگر بیٹا طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو طلاق کی عدت گزارنے کے بعد، فوتگی کی صورت میں وفات کی عدت گزارنے کے بعد، یہ کسی شکل میں کسی صورت میں سسر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت کے اندر قانون یہ ہے کہ سلبی بیٹا کی بیوی ہو یا رضائی بیٹے کی بیوی ہو تو یہ سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو اسی طرح زمانے جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ متبنا کی بیوی ہو اس کو بھی اسی طرح طلاق ہو جائے تو پھر عدت گزارنے کے بعد اسی طرح اس کے ساتھ نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا. یہ زمانے جاہلیت کا دستور رواج تھا. وہ شریعت کا بھی یہ حکم نہیں، اسلام کو کنی غلط قسم کے رواجات اور غلط قسم کی رسومات جو ہیں ان کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو غلط رواج ہیں اور غلط قسم کی رسومات ہیں ان کو مٹانے کے لیے اسلام آیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے قرآن دے کر کے بھیجا ہے کہ جاہلیت کے ہر غلط باطل قسم کا رسم و رواج جو ہے اس کو مٹا دیا جائے. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے ارادہ فرمایا تو اب یہ خطرہ تھا کہ لوگ پروپنڈا کریں گے، کہیں گے دیکھو جی تو بہو سے نکاح کر لیا ہے. اور یہ پروپنڈا بھی اللہ ہی معاف فرمایا کہ جب کسی کے خلاف پروپنڈا ہو جائے، تو پروپنڈا جب زوروں پہ ہو جائے تو پھر کئی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اچھے اچھے لوگ بھی بدزن ہو جاتے ہیں. پروپنڈا ایک ایسی چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا، خطرہ ہوا کہ نکاح تو کر لیا جائے تاکہ ان کی دلجوئی ہو. اللہ کا حکم بھی یہ ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو اس سے خلاف تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب خطرہ پروپنڈے کا ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی یہ چند ایتیں پہلی بھی نازل ہوئیں اور یہ ایت بھی نازل ہوئی. اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی آپ سلبی لحاظ سے کسی کے باپ نہیں. یا مر رجالکم فرمایا یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، بیٹیاں تھیں. عورتوں کے بارے میں نہیں فرمایا مر رجال، مردوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں. اور صحیح روایات سے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور آپ کی چار بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے چھوٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، ان سے چھوٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی چار بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ چار. اور چاروں کی شادی ہوئی ہے. چاروں کی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے چاروں کا نکاح کر کے آپ نے دیا ہے. بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص صحابی علیہ وسلم تھے, ان کے نکاح میں آئی تھی. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جن کا نام تھا امامہ. وہ بعد میں جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا, ان کی وفات کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا, یعنی بیوی کی بھانجی سے, کیونکہ بیوی اور بھانجی, خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا شریعت میں حرام ہے. فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے عدت کے بعد جو ہے, جیسا بیوی کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے تو بھانجی سے بھی کر سکتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ بڑی بیٹی کا نام یہ تھا زینب, دوسری دو چھوٹی بیٹیاں جو تھیں وہ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم نکاح کر کے دی تھی, اسی لیے ان کا لقب ہے ذو النورین, وہ دو نوروں والے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رداماد. ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور ہیں. اولاد انسان کی آنکھوں کی نور ہی ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, دل کا ٹکڑا ہوتا ہے. یہ دونوں ان کے گھر میں تھیں یکے بعد دیگرے. اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں حضرت علی مرتضیٰ نے کل نکاح میں تھیں, اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی. تو حاصل یہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں تھیں, چار بیٹیاں تھیں, اور چاروں کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امت کے اتفاق سے ثابت ہے کہ آپ کی چار بیٹی ہوئی ہیں. جو آدمی ایک بیٹی کا دعویٰ کرتا ہے, باقیوں کا انکار کرتا ہے, وہ کتاب و سنت کا منکر ہے, وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ارشادات حدیث نبویہ کا منکر ہے, امت کے اجماع کا منکر ہے. تو حاصل یہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں تو چار تھیں, لیکن بیٹے دو بیٹے آپ کے تھے بالاتفاق. اس قسم کا اتفاق ہے کہ آپ کے دو بیٹوں کے قسم کا اتفاق ہے. ایک کا نام تھا قاسم, محمد قاسم اس کا نام تھا, اسی کے نام سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. تو یہ بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. تو بڑے بیٹے کا نام تھا محمد قاسم, وہ بھی بچپن میں شیر خارگی کے دور میں فوت ہو گئے. اور دوسرے تھے محمد ابراہیم, وہ بھی شیر خارگی کے دور میں بچپن میں انتقال کر گئے. اور آپ کے تیسرے بیٹے بتلاتے ہیں کہ ان کا نام تھا عبداللہ, ایک تیسرے بیٹے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انہی کا لقب تھا طیب بھی طاہر بھی, بعض کہتے ہیں کہ نہیں طیب آپ کا چوتھا بیٹا تھا, اس کا لقب طاہر بھی تھا. تو حاصل یہ ہے کہ دو بیٹوں پر تو ساری امت کے اتفاق, تیسرے بیٹے عبداللہ ان کا نام تھا, انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا, یہ آپ کے بیٹے تھے. لیکن ان میں سے بالغ کوئی نہیں ہوا, مرد کوئی نہیں بنا. بھائی مرد تو بنتا ہے نا بالغ ہو, یہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت وفات پا گئے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. جب مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہیں کیا. اس لیے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت اللہ کے نبی ایسے ہوئے ہیں جو مردوں کے باپ ہوئے ہیں. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, اللہ کے نبی رسول ہیں, ان کے بیٹے بھی ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے نبی ہوئے, ان کے بیٹے بھی ہوئے ہیں. تو سوال پڑتا ہے جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ولاکر رسول اللہ, تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے آپ باپ نہیں, یعنی سلبی لحاظ سے کسی کے باپ نہیں, ولاکر رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتلایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب رسول ہیں تو روحانی لحاظ سے ساری امت کے باپ ہیں, لیکن یہ ابوت جو ہے یہ روحانی لحاظ سے ہے. جیسے آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن نے فرمایا وہ ازواج امہات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں تمہاری مائیں, امہات کو ساری دنیا کے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کی مائیں. تو آپ کی بیویوں کو قرآن پاک نے ساری امت مسلمہ کا ماں قرار دیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے ساری امت کے باپ ہوئے. اس لیے فرمایا ملاکت رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کے منصب میں قرآن پاک نے دو لفظ استعمال کیے، ایک تو لفظ یہ ولاکت رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا فرمایا وخاتم النبیین، اور نبیوں پر مور ہیں. وخاتم النبیین نبیوں پر مور ہیں. اب خاتم کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ سیگے کے لحاظ سے یا تو آلے کا سیگا ہے خاتم، یا یہ بام مفعلہ سے ماضی کا سیگا ہے خاتمہ، ماضی کا سیگا ہے. اگر یہ آلے کا سیگا ہو تو خاتم کہتے ہیں مور کو، تو پھر مانا یہ ہوگا وہ خاتم النبیین نبیوں پر مور ہے. شاہ صاحب نے اس کا یہی معنی کیا کہ نبیوں پر مور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ نے ختم کر کے مہر لگا دی. اب نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر کے اس کو سیل کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے. اب جب مہر لگ گئی، کسی لفافے پہ مہر لگ جائے تو جب تک اس کو توڑا نہ جائے تو اندر سے کوئی شے نکال نہیں سکتا، باہر سے کوئی شے رکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ مہر ہے. تو یہ سمجھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مور ہیں. آپ کی تشریف آوری سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ نے ختم کر کے مہر لگا دی. حدیث صحیحہ میں موجود ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایک قصر جیسی ہے، ایک خوبصورت محل جیسی ہے، کہ بنانے والے نے محل نہایت خوبصورت بنایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. محل مکمل ہو گیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی خالی رہ گئی، نہایت خوبصورت محل ہے. میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس محل جیسی ہے. اور فرمایا جب دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو محل کی خوبصورتی دیکھ کر کے بڑے متعجب ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں کہ نہایت خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو حدیث میں آتے آپ نے فرمایا فانا لبنا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری نبی، نبیوں کی آمد کا سلسلہ میں ختم کرنے والا ہوں. میری آمد کے اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا. تو فرمایا فانا لبنا، میں آخری اینٹ ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے فانا موت و لبنا، اس آخری اینٹ کی جگہ پہ اللہ نے مجھے فٹ کر دیا ہے. جے تو وہ ختم تو الانبیاء، میں آیا اور میری آمد سے نبیوں کی آمد ختم ہو چکی ہے. اب میرے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نئے آدمی بن کر کے نبی نہیں آ سکتا. نبوت اور رسالت کو اللہ نے مجھ سے ختم کر دیا. تو یہ کتنی واضح چیزیں ہیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پہلے نبیوں پر چھ باتوں میں فضیلت دی ہے. بہت سی باتوں میں فضیلت ہے، لیکن من جملہ ان میں سے آپ نے چھ کی تصریح فرمائی، چھ باتوں فضیلت دی. ایک تو فرمایا اللہ نے مجھے جوامع القلم دے کے بھیجا ہے کہ میری بات مختصر ہوتی ہے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی کے سمندر اور دریا ہوتے ہیں. اور دوسرا فرمایا ونصر تو بالروح، اللہ نے میری مدد روح سے کیا، مجھے اللہ نے روح عطا فرمایا. ایک مہینے کی مسافت پر میرا دشمن جو ہے وہ مجھ سے مرعوب رہتا ہے. اور فرمایا وہ خلت لی الغنائم، میری امت کے لیے اللہ نے غنیمتوں کا مال حلال کرا دے دیا. اور چوتھی بات فرمائی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد اور طہور بنا دی ہے. جہاں بھی نماز کا وقت آئے تو میرا امتی نماز جہاں بھی پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر پانی نہ ملے تو پھر یہی مٹی اس کے لیے طہور ہے، تیمم کر لے. تیمم جو ہے یہ وضو کی جا بجا، فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور طہور بنا دیا. اور پانچویں بات آپ نے فرمائی وہ بوئس کل الخل کے کافا, وہ بوئس کل الخل کے کافا, اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے, پا انسان ہے یا جنات ہیں. وہ بوئس کل الخل کے کافا, اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. اور چھٹی بات فرمائی وہ خطم بی النبیون, اللہ نے میری وجہ سے میری آمد پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ خدا نے ختم کر دیا. اب میرے بعد کسی نئے آدمی کو نبوت نہیں مل سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کو نبی ہوتا وہ سیدنا عمر فاروق ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبیوں والے کمالات عطا فرمائے تھے, ان کے وہی اخلاق تھے وہی عادتیں تھیں جو نبیوں کے اخلاق ہوتے ہیں, اللہ نے وہی صفات دی تھی. تو کمالات نبوت تو دے دیے لیکن نبوت نہیں ملی. فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. تو اصل یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور یہ مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے. جس طرح خدا کی توحید کا ماننا ایمان کی بنیاد ہے, آدمی توحید کا منکر ہے تو کیا مسلمان مومن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نبیوں کی رسالت کو ماننا, ساری آسمانی کتابوں کو برحق ماننا, قیامت کو برحق ماننا, یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا, اور پھر صرف رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا, یہ فرض عین اور ایمان ہے. ایمان کی پہلی اینٹ توحید سمجھیے, اور دوسری اینٹ ایمان کی جو ہے وہ ختم نبوت. افسوس تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں اسے یقول فی امتی کذابون ثلاثون, آپ فرماتے ہیں میری امت میں بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے, 30 بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے. ان جھوٹوں کی پہچان کیا ہے؟ کلہم یزعم انہ نبی اللہ, اور میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تخرج ثلاثون دجالا, آپ فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ 30 دجال نکلیں گے. 30 دجال, دجل سے ہے بڑے بڑے دھوکے باز, بڑے فریبی دھوکے باز, مبالغے کا سیگا ہے. 30 دجال آئیں گے. کیا نشانی؟ کلہم یلہم انہ رسول اللہ, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ کئی آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت نے پھر ان کو مرتد سمجھ کر کے ان کو ایمان کی دعوت دی, بعضوں نے توبہ کر لی, ایمان پھر نصیب ہوا اور بعض قتل ہوئے. ان میں سے غلام القادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ انگریزوں کا پرمردہ تھا, اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ سارے نبیوں سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کیا. اور یہ یہاں تک کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں. اسی لیے قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ بدلانے کی کوئی ضرورت نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمیں یہ کلمہ بدلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے غلام القادیانی عین محمد ہے. وہ خود کہتا ہے سارا وجود ہی وجود ہو, وہ کہتا ہے کہ میرا وجود بعین ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے, میں ان کا عین ہوں. کبھی کہتا ہے ذل اور بلود ہوں, کبھی کہتا ہے میں ان کا عین ہوں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کلمہ بدلانے کی ضرورت نہیں. اور قادیانی کہتے ہیں کلمے میں کوئی فرق نہیں آتا, اس لیے قادیانی جو ہے عین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنے بڑے دجال, جتنے بڑے دجال گزرے ہیں سب سے بڑھ کر کے یہ دجال ہوئے پنجاب کا. کسی نے یہ نہیں کہا تھا میں عین محمد ہے, لیکن یہ دعوے دار ہے کہتے ہیں میں عین محمد ہوں. اس لیے قادیانی یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دھوکہ دیتے ہیں. ناواقف لوگ کہتے ہیں کچھ مولوی ان کو کافر کہتے ہیں حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ مسلمان نہیں سمجھتا کہ کلمے سے مراد کیا ہے. مسلمان تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے مراد کیا وہ مکے اور مدینہ والے وہی مراد لیتے ہیں نا، قادیانی محمد الرسول سے مراد لیتے ہیں غلام القادیانی مرزائی وہ مراد لیتے ہیں. تو پھر فرق ہوا کہ نہ ہوا، کتنا بڑا دھوکہ ہوا. تو حاصل یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کی بنیاد. الحمدللہ کہ علماء نے کام کیا آپ حضرات کے تعاون سے. اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا میں کام کر رہی ختم نبوت، اور اگلے یہ جمعرات جمعہ جو آ رہا ہے اس کے زیر تمام جناب نگر میں سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے عالمی تحفظ ختم نبوت. اس وقت موجودہ امیر جو ہیں حضرت مولانا خواجہ خان موسیٰ دامبرکات، وہ بہت ہی عمر رسیدہ ضعیف ہے لیکن روح کے باوجود بھی ماشاء اللہ کانفرنس میں تشریف لے جائیں گے. ختم نبوت کی خاطر در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں، اللہ قبول فرمائے. اسی سے آپ سمجھیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا. آج مسلمانوں کو پتہ نہیں، جیسے توحید عام ہے یہ بھی عام ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس مسئلے کی طرف توجہ کی وہ علماء کو بھی اللہ توفیق دے. آپ کوشش کریں کہ آئندہ یہ جمعہ آ رہا ہے یہاں سے پوری ویگن بلکہ بس بھر کر کے وہاں کانفرنس میں شرکت کی جائیں، تاکہ ختم نبوت کے ساتھ ایک لگاؤ کا اظہار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. جیسے دوسرے دینی کاموں میں کانفرنسوں میں جاتے ہیں اس میں جانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وعلیکم السلام.